9,99, a koszyk pleciony z uszami 14,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy MSI, grafika RTX 4050, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 3299 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski, dzień dobry. Minęła już 8:00. A serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Awaria sieci wodociągowej pod Warszawą. Woda jest niezdatna do picia ani do celów sanitarnych. Historyczny, tak? Donald Trump określa cła, jakie zamierza dziś wprowadzić na produkty z całego świata. W Polsce nie ma zagrożenia pryszczycą, mówi premier. Dziś informacje w tej sprawie ma przekazać minister rolnictwa. Poważna awaria sieci wodociągowej w Otwocku i Karczewie. Uwaga, proszę nie korzystać z wody, z wodociągu na terenie Otwocka i Karczewa. W wyniku awarii woda jest niezdatna do spożycia i picia, nawet po przygotowaniu. Zakaz obowiązuje do odwołania, napisał prezydent Otwocka Jarosław Margielski. Przerwa w dostawie wody nastąpiła w związku z awarią magistrali wody surowej oraz filtrów na stacji uzdatniania. Po przywróceniu dostarczania woda nadal nie będzie zdatna do wykorzystania, a na cele spożywcze i sanitarne. Ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i informuje, że gmina zapewni wodę butelkowaną z beczkowozu. Prezydent Donald Trump ogłosi dziś podniesienie stawek celnych na importowane produkty. Biały Dom informuje, że będą one mieć historyczny wymiar. Cła mają dotknąć wiele krajów świata, w tym Unię Europejską. Wysokość taryf nie jest na razie znana. Z Waszyngtonu Marek Bałkuski. Prezydent Donald Trump określa 2 kwietnia mianem Dnia Wyzwolenia. Trump przekonuje, że nakładając stawki celne na importowane produkty, zakończy wykorzystywanie Ameryki przez inne kraje, w tym przez sojuszników. Rzeczniczka Białego Domu Caroline Leavitt powiedziała podczas konferencji prasowej, że dzień ogłoszenia ceł przez Donalda Trumpa będzie jednym z najważniejszych dni we współczesnej historii Stanów Zjednoczonych i że zakończy się okradanie Ameryki przez resztę świata. Nie wiadomo, jak dużą liczbę krajów dotkną nowe taryfy celne, jaka będzie ich wysokość i czy obejmą wszystkie produkty, czy tylko niektóre. Niezależnie od ceł, które Trump ogłosi dziś podczas wystąpienia w Ogrodzie Różanym, prezydent USA wprowadził osobne cła na stal, aluminium, samochody i części do samochodów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziś początek 3-dniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie wysłuchają m.in. informacji ministra rolnictwa o prewencyjnych działaniach resortu związanych z przeciwdziałaniem wystąpienia wirusa pryszczycy. Wczoraj premier Donald Tusk po posiedzeniu rządu mówił, że zarówno resort rolnictwa, jak i pozostałe służby monitorują sytuację. W Polsce nie ma pryszczycy i to jest bardzo dobra wiadomość. Kontrolujemy granice, przede wszystkim ze Słowacją, bo tam zagrożenie stamtąd jest największe, ale podjęliśmy dzisiaj decyzję wspólnie z ministrem Siekierskim, że będziemy intensyfikować kontrolę na granicy ze Słowacją, ale także z Czechami i z Niemcami, tak aby transporty, te, które są z regionów ograniczonych pryszczycą, w ogóle nie będą dopuszczone do Polski. Groźna dla zwierząt hodowlanych choroba rozprzestrzenia się na Słowacji. Potwierdzono tam dotąd 5 ognisk wirusa. Również Czechy wprowadziły dodatkowe obostrzenia, które mają zmniejszyć ryzyko wystąpienia pryszczycy. 20 lat temu zmarł Jan Paweł II. O godzinie 21:37 przerwane zostały wszystkie programy radiowe i telewizyjne. Papież odszedł po trwającym 27 lat pontyfikacie, w czasie którego zmieniły się realia życia w Polsce i na świecie. Dla wszystkich wierzących i niewierzących był to znaczący moment. Wspominają dziennikarze Polskiego Radia Piotr Paszkowski i Wojciech Cegielski. Spodziewałem się, co mnie może czekać. No bo papież umierał długo. Pierwszy obraz, jak przyjechaliśmy do tego Rzymu. I dla nas, dla dziennikarzy newsowych, jest naturalne, że jak się coś dużego dzieje, to jest duże zamieszanie. A o 21:37 była cisza, spokój, delikatny tylko szmerek. I nic poza tym. Tam była prawie cisza. I całe moje mikrofonowe doświadczenie, wszystko to psu na budę. Bo nie potrafiłem przeczytać jednego prostego zdania. Proszę Państwa, ta informacja przyszła dosłownie przed chwilą. Watykan potwierdził, że Jan Paweł II nie żyje. Wspomnienia radiowych dziennikarzy to fragment reportażu, który wyemitujemy dziś w Trójce po godzinie 18:30. Opowieść Joanny Bogusławskiej zatytułowana Ten dzień. To oprócz wspomnień także próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie miało publiczne odchodzenie papieża Polaka. A my wczoraj świętowaliśmy urodziny. Trójka nadaje już od 63 lat. Była to okazja do wielu sentymentalnych spotkań, jak to z Markiem Niedźwieckim. Po 5 latach od odejścia z Myśliwieckiej Marek Niedźwiecki powrócił w rozmowie z Michałem Nogasiem. Wybrał też do audycji 2 utwory muzyczne. Jednym z nich była piosenka Powrócisz tu Ireny Santor. Los jest przewrotny, dlatego że ja pamiętam, że po tej liście 1998, to było w piątek, ja w sobotę przyszedłem normalnie do pracy, poprowadziłem audycję. Wymyśliłem sobie takie cykle 40 śpiewających kobiet, 40 śpiewających mężczyzn, 40 zespołów i byłem akurat przy kobietach i zakończyłem tę audycję tym utworem. Ireny Santor, Powrócisz tu. No i wprawdzie nie zza siedmiu gór i siedmiu rzek, tylko z innej dzielnicy. Na chwileczkę powróciłem, to takie wspomnienie. Marek Niedźwiecki z Trójką związany był przez 40 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz serwis sportowy i Norbert Michalak. Piłkarze Pogoni Szczecin drugi raz z rzędu zagrają w finale Pucharu Polski. W meczu półfinałowym w Niepołomicach Portowcy pokonali Puszczę 2-0. Tomasz Tułacz, szkoleniowiec gospodarzy, żałuje niewykorzystanych sytuacji przez jego zespół. Gratulacje dla zespołu Pogoni Szczecin. Zasłużone zwycięstwo, przy czym my grając do przerwy skuteczniej, czyli wykorzystując karnego, a przynajmniej dobitkę, czy ten szał Mateusza w poprzeczkę Cholewiaka, ten mecz by był trochę miał, przypuszczam, inne oblicze. Dziś będzie wiadomo, z kim Pogoń tym razem zagra o trofeum. O 18:00 Ruch Chorzów podejmie warszawską Legię. Zaksa Kędzierzyn-Koźle bez Bartosza Kurka przegrała z Bogdanką Lublin 0-3. Był to drugi mecz ćwierćfinałowy siatkarskiej Plus Ligi. Najlepszym zawodnikiem spotkania wybrano przyjmującego gości reprezentacji Polski Wilfredo Leona, mówi rozgrywający Bogdanki Marcin Komenda. Bardzo się cieszymy z tego, że wygraliśmy 3-0, choć wiemy, że to jest dopiero połowa roboty, którą mamy do wykonania, bo gramy w tych playoffach do 2 zwycięstw, więc cieszymy się, że po tym średnim spotkaniu w naszym wykonaniu w sobotę podnieśliśmy się, pokazaliśmy bardzo dobrą grę i wydaje mi się, że przez większość część tego spotkania kontrolowaliśmy grę i w pełni zasłużyliśmy na to, żeby wygrać, co pokazuje zresztą wynik. Decydujący mecz o awansie w niedzielę w Lublinie. Na zwycięzcę czeka mistrz Polski Jastrzębski Węgiel. Na koniec koszykówka, ta w najlepszym wydaniu, czyli Liga NBA. Jej niestety nie najlepsze informacje. Jeremy Sochan nie zagrał w przegranym meczu San Antonio Spurs Orlando Magic 105-116. Reprezentant Polski ma małe problemy z plecami. 21-latka zabraknie także w następnym spotkaniu z Denver Nuggets. Dziś będzie na ogół słonecznie, tylko na Podkarpaciu przez cały dzień pochmurno, a jeśli chodzi o temperatury maksymalne, to na Podkarpaciu właśnie, a także na wybrzeżu i w górach do 10 stopni, poza tym w większości kraju stopni kilkanaście, w zasadzie w większości kraju 16 stopni. Czy matura z matematyki powinna być obowiązkowa i czy ta obowiązkowa jest potrzebna? 2 2 i 7 3. Jestem stanowczo przeciwko maturze z matematyki. Ja jestem rocznik 78, który zdawał maturę w 97 roku. Nie zdawałam matury z matematyki. Żyję, funkcjonuję i chyba mam niezłą pracę i sobie radzę. Uważam, że ludzie mają różne predyspozycje i nie można narzucać matury z matematyki. I tak matematyki się dzieci uczą, czy w technikach, czy w szkołach średnich, czy w szkołach zawodowych. Więc oczywiście matematyka jest królową wszystkich nauk, ale to nie oznacza, że musimy z tego przedmiotu dawać maturę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękujemy, pozdrawiamy, czyli obowiązkowej matematyki na maturze nie powinno być. Matematyka na maturze powinna jednak być. Ja jako człowiek dorosły i też po maturze, będąc dzieckiem, uważałem, że to jest zbędne, nie będzie mi to w życiu potrzebne. Natomiast uważam, że jednak potrzebna jest matematyka w życiu później. Może nie w takim stopniu jak na maturze, ale jednak jest potrzebna. I muszę Państwu przyznać, że te zdania się równoważą liczbowo. Mniej więcej tyle samo osób mówi tak i tyle samo osób mówi dziś nie maturze z matematyki, tej obowiązkowej. Ale oczywiście zdania zbieramy jeszcze do 9:00, bo do 9:00 potrwa poranna audycja w Trójce. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as across the hill, and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Will beat you down and break your heart, steal your crown. So it started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Around the clouds, but what goes up must come down. To Tom Petty, i The Heartbreakers, Learning to Fly. Learning to Fry. Nowy utwór. Przepraszam, drodzy państwo. Teraz ważna i poważna rozmowa w Trójce, więc zmieniamy nastrój. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce. Witam pana. Dzień dobry, panie redaktorze. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak potwierdził, że Polska przekazała Ukrainie rosyjskiego agenta, obywatela Ukrainy Kryło Mołczanowa. To jest człowiek z otoczenia ukraińskiego oligarchy Wiktora Medwedczuka, który ukrywa się w Rosji. Dlaczego zależało wam na tym, żeby tego człowieka odzyskać, przejąć od Polski? Zatrzymanie tego szpiega, powiedzmy, czy dywersanta było dobrym wynikiem współpracy naszych służb specjalnych. Dziękujemy serdecznie za tą współpracę. Oczywiście to jest osoba, która nawołuje do tego, żeby Rosja przyjęła Ukrainę, do tego, żeby podważać państwowość ukraińską, i oczywiście pracowali jeszcze do wojny przeciwko Ukrainie po to, żeby Rosja szybko przyjęła kontrolę nad Kijowem. Także to jest jeden z propagandystów, który jest wykorzystany przez propagandę rosyjską dla rozpowszechnienia dezinformacji w Europie. Po to został zatrzymany. Jesteśmy to ponownie wdzięczni. Ale został zatrzymany też przez ABW obywatel Ukrainy, który brał udział w aktach dywersji na terenie Polski. Tak, jest druga informacja o tym, że 47-latek, który z powodów ideologicznych wspiera w Rosję i starał się zdobyć jakieś informacje szpiegowskie tutaj w Polsce, jest został zatrzymany, grozi mu do 30 lat więzienia. Już wszyscy, kto łamie prawo, kto pracuje na wrogą Rosję, musi dostać się do więzienia bezwzględnie na obywatelstwo. Ten współpracownik Medwedczuka będzie miał zarzut szpiegostwa w Ukrainie? Oczywiście. Tam różne, tam różne zarzuty, ale to jest oczywiście zdrada ojczyzny i w czas wojenny, czyli to może grozić do 25 lat więzienia. Donald Trump ostrzega prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, żeby nie wycofywał się z umowy o eksploatacji przez Amerykanów minerałów ziem rzadkich, bo będzie miał poważne problemy. Chcecie się wycofać z tej umowy? Nie, absolutnie nie. W zeszłym tygodniu dostaliśmy nowy tekst umowy, który był opracowany przez stronę amerykańską. Już przeprowadziliśmy pierwszą rundę konsultacji z stroną amerykańską i teraz szykujemy się do poważnych negocjacji. Oczywiście będziemy bronić swojego stanowiska, ale nie ma mowy o wycofaniu się z umowy. Czyli chodzi o to, że najpierw przygotowaliśmy umowę ramową, która nie została podpisana, wiadomo przy jakich powodach, w lutym. Teraz nawiązuje pan do tej rozmowy w gabinecie owalnym. Tak, w Białym Domu, kiedy nie doszło do podpisania. Teraz jest umowa o treści, czyli o tych ziem rzadkich, minerałach ziem rzadkich i o różnych złożach. I teraz negocjujemy akurat stroną amerykańską, żeby te warunki w umowie były korzystne jak dla Ukrainy, tak i dla Stanów Zjednoczonych. Oczywiście, a we wcześniejszym wariancie tak nie było? Wcześniejszy wariant był przewidywał tylko założenie funduszu, w którym Ukraina i Stany Zjednoczone by rozpracowali mechanizmy, jak zarządzać tymi minerałami i przygotować się do umowy treściowej. Teraz jest ta umowa treściowa na stole, czyli rozmawiamy teraz o tym, jakie szczegóły mają być zapisane według ustawodawstwa ukraińskiego i międzynarodowego oczywiście, bo zależy nam także na tym, żeby obecność firm amerykańskich w Ukrainie pomogła w odbudowie Ukrainy, ale również w pewnym sensie bezpieczeństwa dla infrastruktury ukraińskiej. Ale Donald Trump mówi nie tylko o umowie dotyczącej wykorzystywania metali ziem rzadkich, mówi też o elektrowniach atomowych, czyli macie oddać swoje minerały, elektrownie atomowe też macie oddać Amerykanom? Nie, my niczego nie mamy oddać, to jest własnością państwa ukraińskiego, chodzi o inwestycje. I jeżeli chodzi o elektrownie jądrowe, no to oczywiście one należą do państwa ukraińskiego. Jest za wyłączeniem jednej, która jest pod okupacją rosyjską, czyli Zaporożska. I oczywiście tutaj zaczynamy rozmowy pokojowe, powiedzmy, czy przygotowania do rozmów pokojowych. W Arabii Saudyjskiej odbyły się już dwie rundy rozmów ze stroną amerykańską. Także jeżeli by się dało, żeby strona amerykańska przyjęła kontrolę od ruskich na ten teren, na tą jądrownię, to oczywiście będziemy rozmawiali o tym, jak zarządzać ją prawidłowo, bo ona musi dostarczyć energię elektryczną do Ukrainy. Nie ma innych możliwości fizycznych, żeby dostarczać do Rosji czy do terytoriów okupowanych. Pan nawiązał do tych rozmów, które się toczą w Arabii Saudyjskiej. Donald Trump mówił po jednym ze spotkań, że rozmowy dotyczą też terenów, które Ukraina ma oddać Rosji. Czy rzeczywiście tak będzie, że Amerykanom oddacie minerały, a Rosji terytoria? Nikomu niczego nie oddamy. Minerały, to rzecz chodzi o tym, żeby przyłączyć inwestycje amerykańskie do opracowania tych minerałów, bo to jest własnością państwa ukraińskiego i narodu i nikt tego nie odda pod warunkiem nacisków ze strony, powiedzmy, amerykańskiej czy jakiejkolwiek. A toczą się jakieś rozmowy ze stroną ukraińską dotyczące właśnie oddania Krymu czy innych terytoriów? Żaden rząd na Ukrainie nie zgodzi się na to, żeby oddać terytorium ukraińskie komukolwiek, a zwłaszcza agresorowi, z którym walczymy więcej niż 3 lata. Także jeżeli de facto nawet dojdzie do tego, że rozejm nastąpi, kiedy de facto terytorium będą okupowane, to będziemy walczyli w sposób dyplomatyczny o zwrocie wszystkich terytoriów, które należą do Ukrainy, w tym Krym, Donbas i wszystkie terytoria okupowane przez ostatnie lata przez Rosję. Także tutaj nie ma mowy o tym, żeby oddać coś, bo to jest jedna sprawa powiedzieć o tym powiedzmy w eterze publicznie, a inna sprawa, jak to będzie wyglądało w praktyce. Na przykład, jeżeli chodzi o Krym, to do wojny, do pełnoskalowej agresji, myśmy rozpoczęli taki format jak Platformę Krymską, która nawoływała międzynarodową społeczność do tego, co się dzieje tam na tym Krymie. I oczywiście to bardzo silnie denerwowało Putina i Kreml. I to chyba było jednym z tych bodźców do rozpoczęcia agresji, bo oni się nie... Oni myślili, że świat już upokorzył się i już przyzwyczaił się, że Krym należy do Rosji, ale to nie jest tak. Ale współpracownicy Trumpa mówią, że tam było referendum, że właściwie to są tereny, które powinna Rosja zająć. Wykorzystanie argumentów propagandy rosyjskiej nie zawsze pomaga w rozumieniu sytuacji, ponieważ jeżeli dojdzie już do prawidłowych rozmów, to jest zrozumiałe, że referendum był fałszywy, nie został uznany nawet przez Stany Zjednoczone. Ale Witkow, który jest przedstawicielem Donalda Trumpa w Rosji, bierze udział w rozmowach z Putinem, on tego nie rozumie, że mówi propagandą Kremla? Mi się wydaje, że rozumie, ale oni poszukują jakichś możliwości do komunikacji ze stroną rosyjską i odnalezienia podłoże do tego, żeby się porozumieć w sprawach pokojowych większych, ale teraz rozumiemy, że więcej bulwersuje i denerwuje stanowisko Putina administrację w Waszyngtonie, niżeli pomaga w rozwiązaniu problemów związanych z wojną. Czyli liczenie na to, że... Trump się daje ogrywać Putinowi? Chyba nie, ale im więcej rozumie, że Putin kłamie. I to jest zasada w ogóle polityki rosyjskiej przez ostatnie 10 lat. Nie sądzę, żeby złamał dane słowo. Znam go od dawna. Tak mówi Trump o Putinie. I obiecał, że nie będzie bombardować infrastruktury energetycznej i bombardował. Tak, i każdą noc drony i rakiety przylatują. Czyli w de facto sytuacji pokazujemy, że Rosja nie dotrzymuje żadnego słowa danego Amerykanom i że nie jest wiarygodnym partnerem. Po to musi być zacieśnione sankcje i wspieranie Ukrainy musi nadal trwać. A czy Ukraina dotrzyma swoich zobowiązań wobec Polski? W kwietniu mają się zacząć ekshumacje ofiar zbrodni UPA w Późnikach, ofiar rzezi wołyńskiej. Czy te Późniki to będzie pierwsza lokalizacja, będą kolejne? Oczywiście. To jest już ustalone na 27-28 kwietnia jest planowana wyjazd grupy z Polski, także z uczestnictwem strony ukraińskiej i te prace muszą się zacząć. Także trwają prace grupy roboczej związanej z innymi miejscami, miejscowościami, w których muszą być dostane pozwolenia i mamy nadzieję, że w najbliższych dniach otrzymamy nowe informacje o nowych zezwoleniach. Także prace idą dobrą drogą. Akurat w zeszły weekend mieliśmy także kontakty i komunikację. Także prace trwają i jak będą rezultaty, to od razu będziemy informowali społeczeństwo. A dlaczego to tak długo trwa? Dlaczego Ukraina dopiero pod presją polskiego rządu zgodziła się na te ekshumacje? Dopiero po wypowiedziach polskiego wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, szefa MON-u, że jeśli Ukraina się nie rozliczy z rzezi wołyńskiej, to będzie miała zamkniętą drogę do Unii Europejskiej. Tak naprawdę nie chodzi o naciski, a chodzi o zrozumienie, że ta kwestia jest jedna z ważnych tematów w stosunkach dwustronnych, ale również jest jednym z ważnych tematów dla społeczeństwa polskiego, bo na Ukrainie to jest nie za bardzo odczuwalny temat, dlatego myśmy tutaj, jestem tutaj od parę miesięcy, także zająłem się bezpośrednio, żeby ta sprawa była uruchomiona. Z grudnia pracuje grupa robocza, już mieliśmy parę spotkań, zostały wydane jedne zezwolenia, zaraz oczekujemy nowe, także idziemy dobrą drogą. Ale pan mówi językiem dyplomacji, mówi pan, że jest mała świadomość, że Ukraińcy tym nie żyją. Może trzeba ich edukować. Ukraińscy, cytuję tutaj depesze, ukraińscy nacjonaliści mordowali polskich obywateli siekierami, kosami, nożami. Oczywiście o tym trzeba rozmawiać, ale trzeba rozmawiać prawdziwie o wszystkim, co się stało i na terenach Polski dzisiejszej. Także tutaj jest nie tylko wina ukraińskich nacjonalistów, którzy tak naprawdę zabijali i potępiamy te zbrodnie przeciwko cywilom, ale także zbrodnie przeciwko Ukraińcom, którzy mieszkali na terytorium dzisiejszej Polski. Ale Bandera jest dzisiaj bohaterem nowej Ukrainy. Nie jest takim bohaterem, jak się mówi w Polsce. Jest to w lokalnym poziomie używane i oczywiście to jest część naszej historii, ale nie jest to tak bohateryzowane, jak to się pokazuje na Polsce, czyli nie ma banderyzacji Ukrainy, o którym lubią czy starają się nagłośniać różne spikerzy w mediach publicznych. Czyli tutaj chodzi więcej o osobę, która walczyła przeciwko Rosji, a nie która zabijała Polaków. Także tutaj musimy patrzeć i rozmawiać o tym szczerze na poziomie historyków. My musimy wznowić akurat ten format, który istniał do 17 roku, forum historyków, gdzie się wymieniali zdaniami i pozycjami, które nawet sprzeczali jeden drugiemu, ale to był otwarty dialog, a z 17 roku nie ma tego dialogu, także mamy wiele rzeczy do odnowienia. Chcę pana jeszcze zapytać o kwestię kontrowersji, które pan wywołał swoją wypowiedzią, że jeśli polskich żołnierzy nie będzie w Ukrainie, jeśli nie wezmą udziału w tej misji pokojowej, to możemy nie brać udziału, polskie firmy mogą nie brać udziału w odbudowie Ukrainy. Ale to słowo pani, a nie moje. Jeżeli pani posłucha, co powiedziałem, to dosłownie było powiedziane tak, że jeżeli wyjedzie na przykład wojsko francuskie czy brytyjskie i za nim pojedzie biznes, bo się czuje dobrze z tym, to co polski biznes na to? Oto była moja wypowiedź, która była później przekręcona i dodane różne interpretacje. Czyli biznes polski ma możliwości i przywileje w tym, że jest państwem, czyli Polska jest państwem, które pierwsza pomogła Ukrainie i polski biznes może łatwo wejść na rynek ukraiński, bo jest blisko logistycznie. Polska zna Ukrainę mentalnie i bardzo łatwo się posługuje i przejściami granicznymi i możliwościami do odbudowy, czyli drzwi są otwarte i tutaj akurat podziwiam pracę pana ministra Kowala, który akurat stara się przyciągać polski biznes do Ukrainy dla uczestnictwa w odbudowie. Także nie ma tutaj żadnych ograniczeń czy uwarunkowań. Natomiast o co chciałem powiedzieć, że... Czyli nie ma takiej zależności, że jeśli nie będzie nie polskiego żołnierza w Ukrainie, to polski biznes będzie miał tam zamknięte drzwi. W ogóle o to nie chodzi. Chodzi o to, że biznes się czuje bezpiecznie, jeżeli jest obecność wojska swojego państwa. Nawet prowizoryczne, czyli jeżeli jest jakiś pododdział z flagą i to już od razu odczuwalność. To jest wiadomo, to było w Afganistanie, to było w Bosnii, to było w innych miejscach, gdzie siły pokojowe czy stabilizacyjne były rozlokowane. I wtedy biznes chodził o wiele szybciej i bezpieczniej się czuł. Natomiast to jest niezwiązane rzeczy. Ale czy Ukraina rozumie stanowisko polskiego premiera, który mówi, że na razie Polacy nie będą brali udziału, czy że w ogóle Polacy nie będą brali udziału w tej misji pokojowej? I także o tym powiedziałem RMF FM. Także proszę po prostu popatrzeć i posłuchać jeszcze raz tej wypowiedzi, że rozumiemy stanowisko strony polskiej i nie naciskamy o wysyłaniu wojsk, ale lecz mówimy o to, że jeżeli Francuzi wejdą i firmy francuskie zajmą w rynek w jakimś części, to kto wtedy będzie winien? Strona ukraińska ponownie, że jest zła, że nie zaprosiła polski biznes? Czy francuskie firmy, które weszli razem z wojskiem i przejęli jakieś tam część do odbudowy? Czyli jednak pan sugeruje, że Polacy nie wysyłając żołnierzy sami sobie mogą szkodzić? Nie o to chodzi. To chodzi o to, że jak biznes reaguje na to, że część biznesów zostały przyjęte przez obce firmy, a nie przez polskie, które Polsce jest łatwiej przejąć i zacząć pracę odbudowy. Na przykład, stawiamy tu przecinek, tak. Kończymy rozmowę na antenie Trójki, ale pan Wasyl Bodnar z nami zostaje. Będziemy już tylko w części internetowej na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Serdecznie zapraszam. Zapraszamy do reklamy. Panie Paskalu, jakie pan ma plany na święta? Najpierw idę po nowe sprzęty do Media Expert, a później tylko odkuzić, pranie zrobić, ugotować, upiec i z kawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć. A no to u mnie podobnie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Google TV Panasonic 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert. Gdy szukam samochodu z salonu, takiego modelu sportowego, to... Wehis! A jeśli modelu miejskiego, to... Wehis! A jak hybrydy, to... Wehis! Każde auto z salonu brzmi jak Wehis, bo Wehis to najlepsze samochody wraz z finansowaniem z salonów wszystkich marek. Teraz Hyundai Tucson od 1470 zł miesięcznie. Wehis. Wszystkie salony pod jednym adresem. Sprawdź w oddziałach i na wehis.pl. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. O, jak masz ciepło w domu. Jak to zrobiłaś? Dostałam dofinansowanie z nowego programu Czyste Powietrze na ocieplenie domu i wymianę pieca. Super. I poradziłaś sobie z tym sama? Nie musiałam. We wszystkim dostałam pomoc z programu Czyste Powietrze. Wspieramy Cię w drodze do ciepłego domu i niższych rachunków. Zmieniliśmy zasady programu, abyś miał dobrze ocieplony dom oraz ekologiczne i bezpieczne źródło ciepła. A dzięki bezpłatnemu wsparciu operatora na każdym etapie prac nie musisz martwić się formalnościami. Nowe, czyste powietrze dla Ciebie. Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego. Żegnamy reklamy. Zbliża się 8:30. A w zasadzie będzie, gdy Romek Wójcik zacznie czytać skrót serwisu Trójki. Uwaga, zaczynamy. W Otwocku i Karczewie pod Warszawą po awarii wodociągu woda jest niezdatna zarówno do picia, jak i celów sanitarnych. Samorządy zapowiadają dostawy wody pitnej, przygotowywane są punkty dystrybucji. Rodzice zostali poproszeni, aby dzieci z Otwocka nie poszły dziś do szkoły. Nie widać ani jednego znaku, że Rosja chce pokoju. Zamrożone w Europie aktywa Kremla powinny być wykorzystane na odbudowę Ukrainy, powiedziała Baiba Braże, łotewska ministra spraw zagranicznych. Nie wykluczyła wysłania przez Łotwę żołnierzy do Ukrainy w ramach ewentualnej misji pokojowej. Turysta wygrał w sądzie w Zakopanem w sprawie opłaty klimatycznej. Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał wyrok sądu w Krakowie. Profesor krakowskiej ASP Bogdan Akimesku udowodnił, że jakość powietrza w Zakopanem nie spełnia wymogów umożliwiających pobieranie takiej opłaty. Zdaniem burmistrza Łukasza Filipowicza orzeczenie NSA jest niesprawiedliwe, ponieważ miasto ponosi konsekwencje zanieczyszczeń w całym regionie, mimo że samo stara się dbać o jakość powietrza. Faktycznie wyjazd do Zakopca nie powinien się kojarzyć z kopciuchem. Kolejny serwis w Trójce o 9:00. Dziś ma być na ogół słonecznie, tylko o poranku wzdłuż południowej granicy, tak do południa, wzdłuż południowej granicy kraju i też po południu na Podkarpaciu będzie pochmurno, a jeśli chodzi o temperatury maksymalne, to te w większości kraju wyniosą kilkanaście stopni. W większości kraju będzie po prostu 16 stopni. Czy matura z matematyki obowiązkowa jest potrzebna? Wracamy do tego tematu. Też zdawałam w 97 i też nie zdawałam matematyki, tylko biologię i też sobie jakoś radzę. Aczkolwiek uważam, że w jakimś pewnym stopniu powinna być obowiązkowa, tylko że powinna być do wyboru. Natomiast moje dziecko zdaje w tym roku maturę i zdaje z matematyki, także trzymam za niego mocno kciuki. A także trzymamy kciuki i pozdrawiamy. W 100% przeciw maturze z matematyki, prawdę mówiąc, to jestem okropny z matmy. No, to było kiepsko słychać chyba, zupełnie jakby kolega nadawał przez RFID, ale ja może jeszcze raz powiem, jestem w 100% przeciw maturze z matematyki, bo mówiąc szczerze, jestem okropny z matematyki. Gra Queen, a my zapraszamy do udziału w mniejszej grze. Zwyciężczyni lub zwycięzca wybierze piosenkę na zakończenie porannej audycji. 2 dwójki i 7 trójek. To teraz zapisy otwarte. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. Ah, ah, da, da, da, da. Ah, ah, da, da, da. Ah, ah, da, da. You don't fool me. Smile. said a man. You don't have to teach me things I know. Sooner or later I'll be playing by rules. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A gdybym ja zmieniła twarz, podobieństwo i wzór tego, co masz. Gdybym ja zmieniła twarz, podobieństwo i wzór tego, co masz. Zabiana, proszę daj mi wytrwać, chociaż do rana na. Na. Ty mnie pociągasz, wyglądasz jak z okładek kolorowych pism. A gdy spoglądasz, życie dziwnie przypomina film. I kroczysz dwa na dwa, z tobą wszystko gra. Pozdrowienia od zwierciadła. Przymierzę chód, założę but, zamiast patrzeć i łkać. Cóż złego może się stać? Przymierzę chód, założę but, zamiast patrzeć i łkać. Cóż złego może się stać? Zabijana. Proszę daj mi wytrwać, chociaż do rana. Nie dzwoń do mnie, kiedy jestem zbijana. Zawsze byłam kiepska z odmawiania. Teraz na dodatek jestem trochę zabijana. Proszę daj mi wytrwać, chociaż do rana. Złota i zwierciadło w trójce to piosenka przedstawicielka czołowej trzydziestki listy przebojów pierwsza, trójka, 27 miejsce w ostatnim notowaniu. Mniejsza gra. I gramy. Wczoraj był odcinek specjalny z wyjątkowymi gośćmi i z wyjątkowymi uczestnikami, ale dzisiaj będą jeszcze bardziej wyjątkowi, bo to państwo, nasi słuchacze, pan Piotr i pan Józef. Panie Piotrze, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pan Piotr do nas dzwoni z Warszawy, a pan Józef z Poznania. Dzień dobry, panie Józefie. Dzień dobry. Pan Piotr będzie odpowiadał jako pierwszy, pan Józef będzie odpowiadał jako drugi. Nie przedłużając, panie Piotrze, ile wynosi pierwiastek kwadratowy z 9? Ojej, 3. Tak jest. Dziś dużo o maturze z matematyki mówiliśmy, więc sprawdzamy także państwa matematyczną wiedzę. To teraz pan Józef. Panie Józefie, ile to jest 6 razy 8? 42. 48. 6 razy 8, 48. Michał mi podpowiada, że 6 razy 8, 48. Można w ten sposób na przykład zapamiętać. Ja tego nie znałem. Ale to nie będzie punktu niestety dla pana Józefa i mamy 1-0 dla pana Piotra. Panie Piotrze, w takim razie pytanie do pana, które jest bardzo ważne, bo może już zdecydować o losach mniejszej gry. Czy Słowenia ma dostęp do Morza Czarnego? Nie. Aga się pomyliła. Oczywiście, że nie ma dostępu do Morza Czarnego, ma dostęp do Adriatyku Słowenia, co oznacza, że pan ma już 2 punkty, co rozstrzyga mniejszą grę, ale wrócimy do pana Józefa. Panie Józefie, nie lubimy, gdy słuchacz kończy z czystym kątem po swojej stronie, więc pytanie do pana, punkt honorowy. Jaki przydomek nosił pierwszy król Polski? Mieszko. Przepraszam, nie, królem był Bolesław Chrobry. Oczywiście, Bolesław Chrobry, dokładnie 1000 lat w tym roku obchodzimy od koronacji Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski. Pan zresztą z Poznania, niedaleko Gniezno, więc to wszystko pan pamięta doskonale. To znaczy, pan z historii pamięta, nie? Że pan pamięta tak historii, po prostu z własnej obecności. Panie Józefie, mimo wszystko bardzo dziękuję i gratuluję, że się pan pojawił w Trójce, ale jeden punkt nie wystarczy. A pan Piotr dzisiaj zwyciężył, więc gramy fanfary dla pana Piotra. Panie Piotrze, gratulacje dla pana i proszę mi powiedzieć po pierwsze może, jakie słowo dla mnie na jutro pan może wymyślił? To może tak matematycznie zostaniemy i mam takie słowo dla pana, paralelepiped. Poproszę później o przeliterowanie tego poza anteną. Proszę zostać z nami jeszcze chwilę, po tym jak powie pan, której piosenki posłuchamy na koniec poradnej audycji. Okej, to bym poprosił, jeśli się zmieści, oczywiście utwór zespołu Tool pod tytułem Invincible. O, Michał mówi, że będziemy negocjować, chyba chodzi o czas, więc z dwóch powodów proszę zostać z nami jeszcze poza anteną, ponegocjujemy, ale mam nadzieję, że ja będę trzymał pana stronę w tych negocjacjach. Dziękuję. Będę po pana stronie, ale Michał dzisiaj, jak mu powiedziałem, że mam do niego dokładnie 98% zaufania, to się pogniewał, więc może być różnie. I dziękuję panie Piotrze i gratuluję raz jeszcze. Dziękuję. You can sleep forever, but still you will be tired. You can stay as cold as stone, but still you won't find peace. With you I feel I'm the me leading the blind. With you I Swallow, don't Faithless i Dido, One Step Too Far. Duży krok wykonaliśmy w stronę końca poradnej audycji. Mamy już wybrany przez pana Piotra utwór. To będzie Tool, ale inny kawałek. Więcej na razie nie zdradzam. Na razie wracamy jeszcze do tematu matury z matematyki. Czy powinna być obowiązkowa na maturze, czy też nie? Dawniej się mówiło, że jak ktoś jest humanistą, to znaczy, że zna łacinę i grekę. A obecnie, jak ktoś mówi, że jest humanistą, to znaczy, że nie umie matematyki i fizyki. Tymczasem matematyka jest po prostu nauką, która uczy wyobraźni, systematyczności i absolutnie może być jak poezja. Uważam, że jest niezbędna do życia, więc matematyka jest konieczna. Pięknie pan o matematyce mówi, ale ja przypomnę ten najważniejszy argument, który dzisiaj padł. Bez matematyki nie ma niczego, nie ma piłki nożnej. Well, they say time waits for no one, dear, and it takes near death to show one, yeah, but time waited for you and me. We know real love takes forever, yeah, and the clock ticks faster. My Morning Jacket, Time Waited, Time Waited. A teraz wszyscy czekamy na utwór na zakończenie porannej audycji. Bo czekamy. Czekamy. Oryginalny wybór pana Piotra został zmieniony na krótszy, za co dziękujemy. Prowadzącemu, że jakby mniej ględził, to by się piosenki zmieściły. Słuszna uwaga, ale w tym przypadku chodziło raczej o to, że Invincible Tula ma ponad 9 minut i ile bym nie mówił, trzeba by ciąć. A Stinkfist możemy zagrać w całości.